باب الاستنجاء بالحجارة. باب الاستنجاء بالحجارة. استنجاء کی تین قسم ہیں. ایک استنجاء بالاحجار فقط کہ انسان ڈیلی کا استعمال کرے، پتھر کا استعمال کرے، پانی کا نہ کرے، یہ سنت ہے بالاتفاق. دوسرا ہے استنجاء بالماء فقط کہ انسان پانی سے تطہیر کرے اور پانی سے پہلے پتھر ڈیلی کا استعمال نہ کرے، یہ بھی سنت ہے بالاتفاق. ایک ہے استنجاء بالماء والحجر کلیہما کہ پہلے پتھر ڈیلی کا استعمال کرے اور اس کے بعد پانی کا استعمال کرے، یہ افضل ہے بالاتفاق، کیونکہ اس میں ڈبل سنتیں آ گئیں. تو ایک استنجاء بالاحجار فقط ہے، یہ سنت ہے اور کافی ہے نماز پڑھنے کے لیے. ایک استنجاء بالماء ہے فقط، یہ بھی کافی ہے اور بالاتفاق سنت ہے، اس سے نماز ہو جاتی. اور ایک استنجاء بالماء والحجر دونوں ہے کہ پہلے احجار کا استعمال کرے اور بعد میں پانی کا استعمال کرے، یہ افضل ہے کیونکہ یہ مجموع سنتین ہے. ٹھیک. البتہ استنجاء بالماء میں فقہا احتیاط کرتے ہیں کہ آج کل ابدان بدنوں میں گرمی ہے اور مسانے کمزور ہے، تو استنجاء بالماء سے ازالہ بول کا نہیں ہوتا بلکہ پیشاب پھیل جاتا ہے. استنجا کرنے کے بعد پیچھے سے نمی آتی ہے تو وہ نمی باہر پھیل جاتی ہے، اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ یا تو انسان کافی پہلے استنجا کرے تاکہ وہ نمی شمی وضو کرنے تک خشک ہو، اور یا یہ ہے کہ ڈیلے کے استعمال کرے اور پھر استنجا بالماء کرے. لیکن یہ عوارض کی وجہ سے کہ لوگ گرم مسالے کھاتے ہیں، بدن کے اندر گرمی ہے اور مسانی بھی کمزور ہے، اس وجہ سے استنجاء بالماء میں پیشاب پھیل جاتا ہے، دھل نہیں جاتا. تو آج کا افضل یہی ہے کہ انسان استنجاء بالحجر والماء دونوں کرے، اور یہ افضل ہے کیونکہ قرآن کریم میں ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ مسجد قباء میں کچھ لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا کہ وہ پسند کرتے ہیں خون پاکی کو. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آل قباء سے پوچھا کہ تمہاری خون پاکی کیا ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کپڑے تو ہمارے ایسے نہیں ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، مکانات بھی ہمارے ایسے نہیں ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، تکلف ہماری زندگی میں نہیں ہے. البتہ ہم جب استنجا کرتے ہیں تو پہلے استنجا بالاحجار کرتے ہیں اور بعد میں استنجا بالماء. تو حضور نے فرمایا فہو ازاکا، یہ تمہارا زیادہ طہارت جو ہے یہ ہے کہ آپ استنجا بالاحجار والماء دونوں کرتے ہیں. یہ تینوں باتیں فی اتفاقی ہیں، استنجاء بالحجر فقط سنت اتفاقا، استنجاء بالماء فقط سنت اتفاقا. استنجاء بالماء والحجر جو ہے یہ افضل ہے کیونکہ مجموع سنتین کا ہے، اس میں بھی اتفاق. آگے ایک مسئلہ کہ اگر ایک آدمی استنجاء بالحجر کرتا ہے تو احجار کے اندر تثلیث شرط ہے، یعنی کہ تین پتھر سے استنجا کرے، اور ایتار فرض ہے یا نہیں ہے کہ وہ پتھر جو استعمال کرتے ہیں وہ تین ہو، پانچ ہو، سات ہو، نو ہو، گیارہ ہو. تو اس مسئلہ میں امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ تطہیر فرض ہے، تطہیر اور تسلیس واجب ہے اور ایتار مستحب ہے. امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ استنجا کے اندر انقا فرض ہے. انقا مانا پاکی حاصل کرنی، انقا فرض ہے. تسلیس واجب ہے کہ تین پتھر ہو، کم نہ ہو، اگر کم کے ساتھ کرے وہ تارے کے واجب ہو. اور ایتار مستحب ہے، ایتار مستحب ہے. تین کی بجائے چار سے کرے تو مستحب چھوڑ دیا، پانچ کی بجائے چھ سے کرے تو مستحب چھوڑ دیا، سات کی بجائے آٹھ سے کرے تو مستحب چھوڑ دیا. تو امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل دونوں کا مذہب ہے کہ انقاء تو فرض ہوا، تسلیس واجب ہے، ایتار مستحب ہے. امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ انقاء فرض ہے استنجا میں، کہ اپنے آپ کو پاک کرو، باقی نہ تسلیس جو ہے واجب ہے نہ ایتار واجب ہے، بلکہ یہ مستحبات میں سے. اگر دو کی بجائے تین کی بجائے دو سے کریں پھر بھی ٹھیک ہے، دو کی بجائے ایک سے کریں تب بھی ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا مذہب یہ ہوا کہ انقاء فرض ہے کہ انسان استنجا کرتے وقت بدن کو پاک کرے، اور تسلیس جو ہے یہ واجب نہیں ہے، نہ ایتار جو ہے یہ واجب ہے، بلکہ یہ مستحبات میں سے ہے. کرے کرے، نہ کرے نہ کرے. ٹھیک، یہ دو مذاہب ذہن میں رکھ کر اب باب میں چلے جاؤ. حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاویہ عن الامش عن ابراہیم عن عبد الرحمن بن یزید قال قیل لسلمان، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کافر کی طرف سے، یعنی وہ کافر نے سوال کیا کہ علمکم نبیکم کل شیء، سکھاتا ہے تم کو تمہارا پیغمبر ہر شے، حتی الخراعت، حتی کہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. یہ اس نے استیزاءً کہا، استیزاءً کہا. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں قضاء حاجت کے لیے بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، یعنی مطلب یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آپ اس نعمت کا احساس نہیں کرتے. سلمان نے فرمایا اجل ہاں نہانا، حضور نے ہمیں منع فرمایا ان نستقبل القبلہ، کہ ہم قبلہ کی منہ کریں بغائت بڑے او ببول یا چھوٹے پیشاب کے وقت، او حضور نے ہمیں منع فرمایا کہ استنجا بالیمین کرے، او حضور نے منع فرمایا کہ استنجا کرے ایک ہمارا بے اقل من ثلاثت احجار، کم تین پتھروں سے. یہ امام شافعی اور امام احمد رحم اللہ کا دلیل ہے کہ امام شافعی رحم اللہ نے فرمایا تھا کہ انقاء فرض ہے اور تشریش جو ہے وہ کیا ہے، واجب ہے. وہ کہتے دیکھو یہاں نہیں آئی ہے استنجا بعقل من ثلاثت احجار. بات سمجھ میں؟ اول ہم کہتے یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے حرمت اور وجوب ثابت نہیں ہوتا، ایک. دوسرا ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں تنزیہی ہے. کیا ہے؟ نہیں، جس طرح استنجا بالیمین سے نہیں تنزیہی آئی تھی، تو استنجا بعقل من ثلاثت احجار سے نہیں تنزیہی ہے. اب وہ ہم بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے. تیسرا جواب یہ ہے کہ حضور نے جو فرمایا کہ عقل تین سے نہ کرو، تو حضور کا مقصد انحصار تین میں نہیں ہے، حضور کا مقصد انقاء ہے. حضور کا مقصد کیا ہے؟ انقاء. اور انقاء اگر ایک پتھر سے حاصل ہو تو مقصد حاصل ہوا، دو پتھروں سے حاصل ہو تو مقصد حاصل ہو. تیسرا یہ ہے کہ ایک پتھر کی تین جانبیں, ایک یہ ہے, ایک یہ ہے, ایک یہ ہے. پہلوان نے پہلے یہ استعمال کیا, پھر یہ کیا, پھر یہ کیا. تو امام شفیع کہتے ہیں کافی ہے, ہم کہتے ہیں پتھر تو ایک ہے. معلوم ہوا کہ مقصد تشریح نہیں ہے, مقصد کیا ہے؟ انقا. بات آئی سمجھ؟ تو ایک تو یہ کہ یہ خبر واحد ہے, خبر واحد موجب حرمت اور وجوب کا نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ نہیں نہیں تنزیہی ہے, جس طرح استنجا بالیمین سے نہیں آئی تھی وہ تنزیہی تھی, اسی طرح بیقن من ثلاثۃ اجارین سے نہیں آئی ہے یہ نہیں تنزیہی ہے. تو زیادہ سے زیادہ ثلاثۃ اجار مستحب ہو گئے, مستحب تو ہم بھی مانتے ہیں. تیسرا جواب یہ ہے کہ یہاں ثلاثہ کے اندر حصر مقصود ہے یا انقا مقصود ہے, اور جب انقا مقصود ہے تو اگر دو پتھر کے استعمال کرنے سے انسان پاک ہو جائے تو ٹھیک ہے. چوتھا یہ ہے کہ اگر ایک پتھر کی تین کنارے ہیں, یہ کنارہ, یہ کنارہ, یہ کنارہ, پہلوان نے پہلے اس کنارے کے استعمال کیا, پھر اس کا کیا, پھر اس کا کیا, ٹھیک ہے. پانچواں یہ ہے کہ انقا اس لیے ہے کہ پہلوان کو موشن لگے. اب تین ہی اگر 300 پتھر بھی ڈالے وہ پاک نہیں ہوتا, تو کیا وہاں تین کرے گا؟ نہیں, وہاں تو جتنی ضرورت ہے. معلوم ہوا کہ مقصود عادت تشخیص کی نہیں ہے, بلکہ مقصود کیا ہے؟ انقا. ٹھیک ہے, یہ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کا مستدل ہے, اور یہ 5-7 امام ابو حنیفہ کی جوابات ہیں. او ان نستنجی برجی, او نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ ہم استنجا کری گوبر کے ساتھ. گوبر کے ساتھ استنجا مکروہ اس لیے ہے کہ استنجا تو ہوتا ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے, اور گوبر خود نجس ہے. جو چیز خود نجس ہو وہ آپ کو کیسے پاک کرے؟ بات سمجھ. دوسرا یہ کہ حدیث میں ہے کہ گوبر جو ہے وہ جنات کی خوراک ہے. کیا ہے؟ جنات کی خوراک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات جنات نے شکایت کی کہ صحابہ کرام کو منع کرو کہ وہ ہڈی سے اور رجی سے استنجا نہ کرے, یہ ہماری خوراک ہے. ٹھیک. اچھا, دو جواب, دو توجیہ. او بعزم, او حضور نے منع فرمایا استنجا بالعزم, ہڈی سے استنجا کرنا ممنوع ہے. ایک تو وجہ یہ کہ ہڈی جو ہے بسا اوقات چھری کی طرح تیز ہوتی ہے, تو اگر پہلوان اسے استنجا کرے تو خون خون ہو جائے گا, اس کا حیض شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اچھا, اس وجہ سے. دوسرا یہ ہے کہ ہڈی پتھر کی طرح سخت ہے, اس میں نجاست چوسنے کی طاقت نہیں ہے. جب وہ نجاست پیشاب کو چوسے گا نہیں تو اس سے استنجا کیسے ہوگا؟ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ عزم سیسری استثناء منع ہے, یہ استنجا منع ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات نے کہا کہ رسول اللہ یہ ہڈی ہماری خوراک ہے, امت کو کہو کہ اس کو نہ پاک نہ کرے. ٹھیک. اس پر ایک اعتراض ہے, اعتراض یہ ہے, دو اعتراض ہے. ایک تو یہ ہے کہ جنات عزم کو کیسے کہتے, یہ تو سخت ہے, اور جنات لطیف مخلوق ہے. جنات لطیف مخلوق, اور جنات رجی کو کیسے کہتے ہیں؟ جنات میں تو مسلمان بھی ہے, اور رجی جو ہے گوبر وہ تو ناپاک ہے, حرام ہے, وہ کس طرح حرام و پلید چیز کو کہتے ہیں؟ اس کا ایک جواب تو یہ دیا ہے لوگوں نے کہ جن جب ہڈی کہتا ہے اور جب گوبر کہتا ہے تو گوبر کو گوبر کی شکل میں نہیں کہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کی خوراک کو اصل شکل میں تبدیل کرو, تو جب وہ گوبر کھانے لگ جاتا ہے تو گوبر اصل شکل یعنی جو گھاس سے بنا ہوا ہے وہ گھاس کی شکل اختیار کرتے ہیں, تو وہ گھاس کھا جاتے ہیں, اور جب وہ ہڈی منہ میں لے لیتے ہیں تو اس وہ اصل شکل اختیار کرتے ہیں. اصل شکل یہ اس ہڈی کے ساتھ گوشت تھا, یعنی وہ گوشت لگ جاتا ہے تو وہ کھا جاتا ہے. ٹھیک. اور دوسری توجیہ یہ ہے کہ جن اس وقت عزم کہتا ہے جب وہ کتے کی شکل اختیار کرے, کتے کی شکل اختیار کرے. اب جب اس نے کتی کی شکل اختیار کی تو اب وہ نورانی مخلوق نہیں رہی, مادی ہے, اور مادی میں ارزل ترین جانور ہے کتا. تو عموماً جو کتے ہڈی کھاتے ہیں یہ جنات ہوتے ہیں, کتے کی شکل اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ حدیث میں ہے. مولانا تھانوی نے لکھا ہے کہ میرا ایک چچا تھا, وہ جب کتے کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا مامو جان سلام علیکم. کتے کو کہتا تھا مامو جان سلام علیکم. کسی نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں اور آپ کتے کو سلام کرتے ہو پھر مامو جان سے مخاطب کرتے ہو. اس نے کہا حدیث میں آیا ہے کہ جو کتے ہڈی کھاتے یہ جنات ہے, تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے مارے نا, اس لیے میں سلام کرتا ہوں مامو جان سلام علیکم. تو یہ صحیح حدیث ہے کہ جنات اس وقت ہڈی اور رجی کھاتے ہیں جب وہ کتی کی شکل اختیار کر. ٹھیک, دو تو جی وہ فی الباب. اور اسی متعلق کہ کم تین سی استنجا نہ کرو, عائشہ صدیقہ سے بھی روایت ہے, خزیم ابن ثابت سے بھی روایت ہے, جابر سے بھی روایت ہے, خلاد ابن صائبہ نبی سے بھی روایت ہے. لیکن ان تمام روایت میں عائشہ صدیقہ کی روایت سلمان کی روایت نقل کی. کیوں؟ قال ابو عیسیٰ حدیث سلمان حدیث حسن صحیح. اور یہ قول اکثر آل علم کا من اصحاب نبی علیہ السلام و من بعدہم رأوا, انہوں نے دیکھا کہ استنجاء بالحجارہ یجزئ, یہ کافی ہے, یہ وہ سنت ہے. وإن لم يستنج بالماء, اگر کہ استنجاء بالماء نہ کرے لیکن شرط ہے اذا القى اثرا, جب وہ دور کرے اثر غائط و بول کا. اس پر قول کرتے ہیں سوری, ابن مبارک, شافعی, احمد, اسحاق, امام بونی پہ محمدی بھی اس کے قائل ہے استنجاء بالحجر جائز ہے. اختلاف اگر وہ کرتے ہیں تسلیس میں کرتے ہیں او اتار میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, باب فی استنجاء الحجرین بالحجرین. امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا مذہب یہ تھا کہ انقاء تو فرض ہے, تسلیس جو ہے او اتار یہ فرض نہیں ہے, مستحب ہے. کیا ہے؟ اور دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جانے لگے تو عبداللہ ابن مسعود کو کہا مجھے تین ڈیلے دے دو, تو عبداللہ ابن مسعود نے دو پتھر اور ایک خوش گوبر دے دیا. حضور نے فرمایا نہ ہو رکھ سو, یہ تو نجس ہے, اس کو پھینک دیا, دو پتھر لے لیے. اب اگر تسلیس فرض ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرما دیتے کہ اس کی جگہ تیسرا پتھر دے دو, لیکن آپ نے دو ہی پتھر لے کر انقا فرما دیا. معلوم ہوا کہ وہ پہلی روایت میں جو تسلیس ہے وہ حصر کے لیے نہیں ہے, بلکہ مقصد وہاں کیا ہے؟ انقا. یہ امام صاحب کی دلیل ہے. حدثنا حناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال خرج النبي عليه السلام لحاجته, نبی علیہ السلام نکلے قضاء حاجت کے لیے. فقال عبداللہ ابن مسعود کو کہا التمس لی ثلاثة آجار, تلاش کرو میرے لیے تین پتھر. قال عبداللہ ابن مسعود فرماتے فأتیتہ, میں لے آئے نبی علیہ السلام کے پاس بے حجرین و روسا, دو پتھر اور ایک گوبر. فأخذ الحجرین, آپ نے دو پتھر تو لے لیے, وألقى الروسا, اور جو گوبر تھا اس کو پھینک دیا. وقال فرمایا انہا رکس, یعنی انہا نجس, یہ کیا ہے؟ تو آپ نے اکتفا بالحجرین کیا, یعنی معلوم ہوا کہ تسلیس و اتار جو ہے کوئی فرض نہیں ہے, کوئی واجب نہیں ہے. اب چونکہ یہ روایت امام شافعی کے خلاف ہے, امام ابو حنیفہ کی دلیل امام, اس لیے قال ابو عیسیٰ سے یہ اس حدیث کی سند میں استراب نقل کر. کیا نقل کرتا ہے؟ اضطراب. اضطراب اس طرح نقل کرتا ہے کہ اس حدیث کا مرکزی راوی جو ہے ابو اسحاق, کیا ہے, لیکن ایک سند میں ابو اسحاق کا استاد بتایا جاتا ہے ابو عبیدہ, لیکن دوسری سند میں ابو اسحاق کا استاد بتایا جاتا ہے علقمہ, تیسری سند میں ابو اسحاق کا استاد بتایا جاتا ہے عبد الرحمن ابن اسود, چوتھی سند میں ابو اسحاق کا استاد بتایا جاتا ہے عبد الرحمن ابن یزید. سند میں استراب آیا نہیں, ایک سند میں ابو اسحاق کا استاذ کون بتایا جاتا ہے؟ ابو عبیدہ، ٹھیک ہے. دوسرے میں کون بتایا جاتا ہے؟ علقمہ. تیسرے میں ابو اسحاق کا استاذ کون بتایا جاتا ہے؟ عبد الرحمن ابن اسود. چوتھے میں کون بتایا جاتا ہے؟ یزید، عبد الرحمن ابن یزید. اور کہتے ہیں، میں نے امام ترمذی کہتے ہیں درمی سے میں نے پوچھا کہ یہ کون سا سند میں قبول کروں، یا مجھے بھی پتہ نہیں ہے. پھر میں نے امام بخاری سے پوچھا کہ کون سا سند اس میں قابل اعتبار ہے، اس نے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن اس نے کہا کہ میں نے صحیح بخاری میں ابو اسحاق کی روایت جو نقل کی ہے زہیر کے حوالے سے، وہ ٹھیک ہے. اور امام ترمذی کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، میرے نزدیک جو ہے ابو اسحاق کی روایت جو زہیر نقل کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، اسرائیل جو نقل کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے. اب دیکھو محدثین کا کتنا بڑا اختلاف ہے. دارمی کہتے ہیں مجھے ایک سند کا بھی اعتماد نہیں، امام بخاری کہتے ہیں یہ اسانید کا تو مجھے پتہ نہیں ہے. البتہ ابو اسحاق کے ایک شاگرد سند نقل کرتے ہیں، کون؟ زہیر. میں نے اس کی روایت صحیح بخاری میں رکھی، اور ترمذی کہتے ہیں مجھے اس پر اعتماد نہیں ہے، میں نے ابو اسحاق کے شاگرد اسرائیل کی جو سند ہے وہ میں نے نقل کی ہے. بات سمجھ میں آ جائے. تو اس طرف کیا بیان کیا کہ ابو اسحاق کے کتنے استاد ہیں؟ ابو گیارہ، چار، ایک ابو عبیدہ. یہ یاد رکھو، سند میں پڑھاتا ہوں. دوسرا علقمہ، تیسرا عبد الرحمن ابن اسود، چوتھا. یہ ذرا دیکھو، اسانید متعدد ہے لیکن اساتذہ ابو اسحاق کے چار ہے. قال ابو اسحاق، یہ پہلی روایت دیکھو ذرا، حدثنا حناد و قتیبہ قال حدثنا وکیع عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ. یہاں استاذ کون بتایا؟ ابو عبیدہ. آگے جاؤ، قال ابو اسحاق وہکذا، اسی طرح اسرائیل کی طرح نقل کیا ہے قیس ابن ربیع نے یہ حدیث ابی اسحاق سے، عن ابی عبیدہ عن عبداللہ، نہ ہو حدیث اسرائیل. یہاں بھی ابی اسحاق کا استاذ ابو عبیدہ ہے. اب آگے، اسحاق کے دو شاگرد اور ہیں، وروا معمر و عمار ابن رزیق عن ابی اسحاق عن علقمہ. یہاں استاذ کون بتاتا ہے؟ علقمہ بتاتا ہے عن عبداللہ. آگے، وروا زہیر، اور زہیر نقل کرتے ابو اسحاق سے عن عبد الرحمن ابن اسود. یہاں ابو اسحاق کا استاذ کون بتاتا ہے؟ عبد الرحمن ابن اسود. اچھا جی، عن ابی الاسود ابن یزید عن عبداللہ. آگے، وروا زکریہ، اور زکریہ ابن ابی زائدہ نقل کرتے ابو اسحاق سے عن عبد الرحمن ابن یزید. اب آپ بتاؤ، ان اسانید میں ابو اسحاق کے کتنے استاذ ہو گئے؟ ابو عبیدہ ہوا، علقمہ ہوا، عبد الرحمن ابن اسود ہوا، عبد الرحمن ابن یزید ہوا. اس لیے کہتے ہذا حدیث فیہ اضطراب، یہ ایک حدیث ہے جس کے اندر اضطراب موجود ہے. ٹھیک ہے، معارف السنن نے مولانا یوسف بن نوری صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ امام ترمذی بداہت کا خلاف کرتا ہے. میں نے ایک حدیث اسی بھی پڑھی. اب میرا ایک شاگرد میرا استاذ یہ بتاتا ہے، اور ایک شاگرد میرا استاذ وہ بتاتا ہے، میرا ایک شاگرد وہ بتاتا ہے، میرا ایک شاگرد میرا استاذ وہ بتاتا ہے، اس میں کوئی غلطی ہے؟ تو ابو اسحاق ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ حدیث جو ہے وہ نقل کی ہو ابو عبیدہ سے، اور نقل کی ہو علقمہ سے بھی، اور نقل کی ہو عبد الرحمن ابن اسد سے بھی، اور نقل کی ہو عبد الرحمن ابن یزید سے. بات آئی سمجھ؟ اچھا جی. قال ابو عیسیٰ، ابو عیسیٰ کہتے ہیں میں نے سوال کیا، بس اب کہتے ہیں اسانید کے بارے میں محدثین کی رائے دیکھو. کہتے ہیں میں نے درمی سے پوچھا کہ یہ چار اسانید ہے، کس کو لے لوں؟ انہوں نے کہا مجھے بھی پتہ نہیں، معلوم ہے ان کا محدثین کے نزدیک کوئی اعتبار نہیں. پھر میں امام بخاری کے پاس گیا، امام بخاری نے کہا کہ مجھے تین کی اسانید کا علم نہیں ہے. البتہ ابو اسحاق سے زہیر نقل کرتا ہے، کون؟ جیسے ابھی گزر گیا ہے، اس سند کا مجھے اعتبار ہے، اس سند کو میں نے بخاری میں نقل کی ہے. ابو عیسیٰ کہتے ہیں میں نے پوچھا عبداللہ ابن عبد الرحمن دارمی سے کہ ایو روایت فی ہذا عن ابی اسحاق اصحو، ابی اسحاق کی کون سی سند اس میں صحیح ہے؟ ولم یقضی فیہ بشیء، اس نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا. نوسألت محمد، میں نے امام بخاری سے پوچھا عن ہذا فلم یقضی، اس نے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا. لیکن ان چار اسانید میں امام بخاری نے کس سند کو نقل کیا ہے؟ زہیر والی صحیح بخاری میں. اس لیے کہتے ہیں وَكَأَنَّهُ امام بخاری نے رہا دیکھا حدیث زہیر عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن ابن اسرد عن ابیہ عبداللہ، اس کو اشبہ قریب الحق بنایا. وَوَزَعُهُ فِي كِتَابِهِ الْجَامِعِ، اور زہیر والی سند کو اس نے اپنے جامع بخاری میں جو ہے وہ نقل کی ہے، ٹھیک ہے. لیکن امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں امام بخاری کا مخالف ہوں، اس نے تو ابو اسحاق کا کون سا شاگرد زہیر کی روایت نقل کی، اور میری نزدیک ابو اسحاق کا شاگرد اسرائیل کو سند نقل کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ زیادہ صحیح ہے. یہ معنی ہے وَأَصَحُ شَئِنْ اَوْ أَصَحْ سَنَدْ فِي هَذَا عِنْدِي حَدِيثُ إِسْرَائِيلَ وَحَدِيثُ قَيْسَ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، ٹھیک ہے. امام بخاری نے زہیر کی سند کو ترجیح دی، اور امام ترمذی نے اسرائیل کو ترجیح دی. اب امام ترمذی اسرائیل کی ترجیح کی چار وجوہ ذکر کرتے ہیں، چار نہ پانچ ذکر کرتے ہیں. کتنی؟ امام بخاری نے زہیر کی سند کو ترجیح دی، امام ترمذی نے اسرائیل کی سند کو ترجیح دی، اور امام ترمذی اسرائیل کی ترجیح کے لیے پانچ. ایک وجہ یہ کہ اسرائیل کا حافظہ زہیر سے زیادہ مضبوط تھا، یہ معنی ہے. لأن اسرائیل اثبت واحفظ لحدیث ابی اسحاق من هؤلاء، زہیر وغیرہ سے، ایک ترجیح. دوسری ترجیح کہ اسرائیل کہتے ہیں ابو اسحاق نے ابو عبیدہ سے نقل کی، اور اس کا مؤید موجود ہے ابھی گزر گیا قیس، قیس کہتے ہیں ابو اسحاق نے اس حدیث کو ابو عبیدہ سے نقل کی ہے، تو دیکھو اس کی تائید موجود ہے. اور زہیر کی یہ دوسری ترجیح ہے وَتَابَعَهُ، اور اسرائیل کی متابعت و تائید کی ہے قیس ابن ربیع نے. قیس ابن، بات سمجھ میں آ گئی؟ کتنی وجوہ ترجیح کی؟ دو. تیسری وجہ کہ اسرائیل زیادہ قابل اعتماد ہے. ایک بہت بڑا محدث وہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان کی بڑے روایات ہیں، جب وہ ابو اسحاق سے نقل کرتا. زہیر کی بڑے روایات ہیں جب وہ ابو اسحاق سے نقل کرتے ہیں، اور وہ تمام قابل اعتماد ہے. لیکن یہ روایت جو ہے جو زہیر عن ابی اسحاق نقل کرتا ہے، یہ قابل اعتماد نہیں، یہ میں نے چھوڑا ہے اسرائیل کی وجہ سے. اب اس سے معلوم ہوا کہ اس محدث کے نزدیک بھی اسرائیل بنسبت زہیر کے کیا ہے؟ راجے ہے. یہ تیسری وجہ. وسمیتو، اور میں نے سنا ابو موسیٰ محمد ابن مسمہ سے کہتے تھے، کہ میں نے عبد الرحمن ابن مہدی سے سنا کہتے تھے ما فاتنی، نہیں فوت ہوئی مجھ سے الذی، وہ حدیث فاتنی جو فوت ہوئی ہے حدیث ابی سفیان عن ابی اسحاق سے، الا لیکن اس لیے فوت ہو گئی اتکلت بہ علی اسرائیل، جہاں میں نے اعتماد کیا کس کی اوپر؟ تو اسرائیل کے مقابلے میں میں نے ابو سفیان کی حدیث عن ابی اسحاق کیا کی، یعنی جب بھی ابو سفیان ابو اسحاق سے نقل کرتے میں اس کو لے لیتا ہوں، لیکن اگر اسی روایت کو اسرائیل دوسری سنہ سے نقل کرے تو پھر ابو سفیان عن ابی اسحاق کی روایت ترک کرتا ہوں، کون سا لیتا ہوں؟ اسرائیل. ما فاتنی، نہیں فوت ہوئی ہے مجھ سے الذی، وہ حدیث جو فوت ہوئی ہے من حدیث سفیان عن ابی اسحاق الا لما، مگر اس وجہ سے اتکلت ہو کہ میں اعتماد کرتا ہوں علی اسرائیل لانه کان یادمہ عطا، کیونکہ یہ جب سند ابی اسحاق کا نقل کرتا ہے اتم اور پورا نقل کرتا ہے. کتنی وجوہ ترجیح کے ہو گئے؟ تین ہو گئے. ایک یہ ہے کہ اثبت و احفظ، دوسرا ہے کہ تابعہ علی ذلک قیس، اور تیسرا ہے کہ سمیتو، ٹھیک ہے. چوتھی وجہ ترجیح، چوتھی کہ یہ پیر وغیرہ جو ہے یہ ابوساق ہے، اس سے زہیر بھی نقل کرتا ہے اور اس سے اسرائیل بھی نقل کرتا ہے، لیکن اسرائیل جو ہے وہ ابو اسحاق سے حدیث اس وقت نقل کرتا تھا جب ابو اسحاق پورا جواب تھا، حافظہ ٹھیک تھا، تو اسرائیل کی روایت بھی ٹھیک ہے، اور زہیر نے جو ابو اسحاق سے نقل کیا یہ اس وقت کی وہ بوڑھا بن چکا تھا، حافظہ خراب ہو چکا تھا. اب تم بتاؤ اسرائیل جو روایت نقل کرتے ابو اسحاق سے، اس وقت ابو اسحاق کیا تھا حافظہ ٹھیک تھا تو روایات بھی ٹھیک ہے، اور زہیر جو نقل کرتے ابو اسحاق سے تو ابو اسحاق کی جوانی کی زندگی میں یا بڑھاپے میں، اور بڑھاپے میں سارا سامان خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ یہ دیکھو یہ چوتھی وجہ ترجیح. ابو اسحاق کہتے ہیں کہ زہیر ابو اسحاق لیس ابو اسحاق، یہ قابل اعتماد نہیں ہے، یعنی زہیر جو ابو اسحاق سے نقل کرتے لیس ابو اسحاق وہ قابل اعتماد نہیں ہے، اس لیے لأن سماعہ زہیر کی سما من ہو ابو اسحاق سے بآخری، ابو اسحاق کے آخری عمر میں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں کتنی وجہ ہو گئے؟ چار. پانچویں وجہ، میں نے سنا احمد ابن حسن سے، وہ کہتا تھا میں نے سنا احمد ابن حنبل سے، وہ کہتا تھا اذا سمعت الحدیث، جب آپ حدیث زائدہ کے حوالے سے سنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زہیر کے حوالے سے سنے، یہ بڑے نیک لوگ ہیں، فلا تبالے، پھر پرواہ نہ کرو، اللہ تسمع من غیرہما، کہ کوئی اور سنت سے وہ منقول نہیں ہے، بس یہ قابل اعتماد ہے. تو زہیر کی ہر روایت قابل اعتماد ہے. الا حدیث ابی اسحاق، زہیر جب ابی اسحاق سے نقل کرے اس کے اعتماد نہ کرو. یہ پانچویں وجہ ہے کہ زہیر جب بھی ابو اسحاق سے نقل کرے وہ قابل اعتماد اس لیے نہیں ہے کہ زہیر نے اس وقت پڑھا تھا ابو اسحاق سے جبکہ ابو اسحاق بوڑھا ہو چکا تھا. پانچ وجوہ ترجیح کے بنے یا نہ بنے؟ یہ ابو اسحاق ہے کون بھلا؟ کہتے ابو اسحاق اس کا نام ہے عمرو بن عبداللہ سبعی الحمدانی ال ایک سند میں ابو اسحاق کا استاد علقمہ ہے، وہ تو قابل اعتماد نہیں ہوا. دوسرے میں عبد الرحمن ابن اسود ہے، وہ بھی قابل اعتماد نہیں ہوا ترمذی کا. تیسرا جو ہے استاد عبد الرحمن ابن یزید ہے، وہ بھی قابل اعتماد نہیں ہے. اب قابل اعتماد کون ہے؟ اسرائیل عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ عن عبداللہ ابن مسعود، ٹھیک ہے، یہ قابل اعتماد ہے. اب ترمذی آخر میں اس پر بھی اعتراض کرتا ہے کہ یہاں اسرائیل نقل کرتا ہے ابو اسحاق سے، ابو اسحاق نقل کرتے ابو عبیدہ سے، ابو عبیدہ نقل کرتے عبداللہ بن مسعود سے، حالانکہ ابو عبیدہ کی ملاقات ثابت نہیں ہے عبداللہ بن مسعود کے ساتھ، جو ملاقات ثابت نہیں ہے تو یہ کون ہے اس سے نقل کرنے والا، اس روایت کو بھی ضعیف قرار دیتا. اسرائیل کی روایت پر جو اس کا اعتماد تھا کہتے وہ بھی قابل اعتماد نہیں ہے، کیونکہ وہ اسرائیل نقل کرتے ابو اسحاق سے، ابو اسحاق نقل کرتا ہے ابو عبیدہ سے، ابو عبیدہ اپنے باپ عبداللہ بن مسعود سے نقل کرتے ہیں، سنا دیکھو، لیکن کہتے ابو عبیدہ، اول تو اس کا نام معلوم نہیں ہے، اگر معلوم بھی ہو جائے تو اس کا سما عبداللہ بن مسعود سے ثابت نہیں، اس لیے فرماتے ہیں کہ ابو عبید ابن عبداللہ ابن مسعود لم یسمع، اس نے سما نہیں کی اپنے باپ عبداللہ ابن مسعود سے، ولا یعرف اسمہ، اور اس کا نام بھی معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے. مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے معارف السنن میں لکھا ہے کہ اسماء الرجال، دیکھو عبداللہ ابن مسعود جس وقت وفات ہو رہے تھے تو ان کا بیٹا ابو عبیدہ کی عمر 7 سال تھی، کتنی تھی؟ اور 7 سال کی عمر میں روایت نقل کرنا درست ہے؟ روایت نقل کرنا، اور دلیل اس نے پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت حضرت حسن اور حضرت حسین کی عمر 5 اور 6 سال تھی، ایک عمر 5 ایک عمر 6 سال، لیکن بکثرت امام حسین اور امام حسن نبی علیہ السلام سے حدیث نقل کرتے ہیں. اگر وہ 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کر سکتا ہے تو ابو عبید اپنے باپ عبداللہ بن مسعود سے 7 سال کی عمر میں کیوں نقل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. اس لیے سما ثابت ہے. عبداللہ بن مسعود کے انتقال کے وقت ان کے بیٹے ابو عبیدہ کی عمر 7 سال تھی، اور 7 سال کی عمر میں روایت نقل کرنا درست ہے، جس طرح حضور کی وصال کے وقت حسین کی عمر جو ہے 6 سال تھی، لیکن 21 روایت حضرت حسین نبی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، وہ قابل اعتماد ہے. اگر وہ 6 سال کی عمر میں روایت نقل کر سکتا ہے تو ابو عبید عبداللہ ابن مسعود سے 7 سال کی عمر میں کیوں نقل نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم. ہاں جی. ہاں یہ الکا ما پرون تقریباً 3 کسانو سر خبر کرے نو سنگ چاگوشی کہنا تھی اور رض و پسو کا ٹھیک ہے نو سونا چوشو ان شاء اللہ وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جزاک اللہ. معارف السنن میں شیخ نے یہ بھی کہا ہے کہ تم کہتے ہو لم یعرف اسمہ، اس کا اسم معلوم نہیں ہے، اس کا اسم معلوم نہیں. تو انہوں نے کہا ابو عبیدہ کو صحابی مانتے ہو یا نہیں؟ اگر آپ صحابی نہیں مانتے تو ہم تاریخ سے ثابت کرتے کہ وہ صحابی، اور جب صحابی ہوا تو نام معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ مجھول ہوا، اور صحابی مجھول بھی اس کی روایت قابل قبول ہے، کیونکہ حدیث میں ہے الصحابۃ کلہم عدول، الصحابۃ کلہم عدول. اس لیے امام ترمذی کے یہ اعتراضات بیجا ہے. مولویوں میں خواہ نیک ہو، یہ حسد شسد ضرور ہوتا ہے. وہ شیطان کو کسی نے دیکھا نا، اس نے ٹھوکرے میں بہت سودے رکھے تھے، اس نے کہا کہ اس میں کیا ہے؟ کہتے اس میں جھوٹ ہے، فریب ہے، وعدہ خلافی ہے، خیانت ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، تعصب ہے. کہنے لگے یہ کن کے ہاتھوں فروغ کرتے؟ کہتے یہ جھوٹ، یہ خیانت، یہ دغبازی، یہ تو تاجروں کے ہاتھ فروغ کرتا ہوں، اور یہ جو تعصب و عناد ہے یہ مولویوں کے ہاتھ سے فروغ. ٹھیک ہے، تعصب سے بچو. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبہ عن عمرو بن مرہ قال سألت ابا عبیدہ، میں نے سوال کیا ابو عبیدہ ابن عبداللہ سے، هل تذکر من عبداللہ شیئا، کہ آپ نے اپنے باپ سے کوئی چیز یاد کی ہے؟ قال اللہ، اس نے کہا نہیں، اس نے کہا نہیں. ٹھیک ہے. معارف السنن نے لکھا ہے کہ یہاں عمر ابن مرہ کا حوالہ اپنی دیا کہ عمر ابن مرہ کہتے ہیں میں نے ابو عبید ابن عبداللہ سے پوچھا کہ آپ نے اپنے باپ عبداللہ سے کوئی چیز سنی ہے؟ قال اللہ، اس نے کہا نہیں. لیکن معارف السنن نے کہا ہے کہ ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریاض الجنہ میں 21 اکابر صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے باپ کے ورثہ تو تقسیم کیا ہے، باپ کے علم سے کچھ حصہ لیا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا اخذت حظا واحدا، اخذت حظا، میں نے جس طرح باپ کی جائیداد کو میں حصہ لے لیا، میں نے اس کے علوم میں سے حصہ نہیں، حظا واحدا، پورا حصہ میں نے لے لیا ہے. ٹھیک ہے. بس باب کی راہیت مایوسن جبھی یہ ہے ترمذی. یہ وفاق والے پرچم میں اتنا پوچھے گا کہ ابو اسحاق کی سند میں جو اضطراب ہے یہ ایک منٹ لکھنے کا ہے، اس کی 4 استاد پتہ نہیں کہ کون یہ بھی